lub zadzwoń 601-601-601. Vectra. Tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.vectra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 października, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Głosowanie na 3-4 karty. Wybory samorządowe zaczynają się już za 11 godzin. Rząd Niemiec potępił zabójstwo dziennikarza i zażądał od saudyjskich władz wyjaśnień. Dziś pożegnaliśmy Bogdana Sawickiego, naszego radiowego kolegę. Coś takiego w sobie miał, radosnego, taki uśmiech do całego świata. Za 11 godzin rozpocznie się głosowanie w wyborach samorządowych. W prawie 27 tysiącach obwodów Polacy wybiorą blisko 47 tysięcy radnych. Nie wszędzie otrzymamy taką samą liczbę kart do głosowania. Będą to 3 lub 4 karty, w zależności od miejsca zamieszkania. Do głosowania posłużą arkusze w formacie od A4 do A2. Nowy format kart jako pojedynczych arkuszy oznacza odejście od formatu książeczki znanej z poprzednich wyborów. Karty będą różniły się kolorami w zależności od tego, jaki organ będziemy wybierać. W większości gmin otrzymamy 4 karty. Do wyboru rady gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Inaczej będzie w miastach na prawach powiatu, gdzie komisja wyda 3 karty. Ponieważ w tych miastach nie ma rady powiatu, organy gminy wykonują zadania powiatowe. W związku z tym mieszkańcy miast na prawach powiatu nie otrzymają karty służącej do wyboru Rady Powiatu. Mówi Krzysztof Lorenc, dyrektor w Krajowym Biurze Wyborczym, i dodaje, że w Warszawie wyborcy otrzymają 4 karty. Ponieważ w Warszawie poza wyborami tych organów, które są wybierane w całej Polsce, wybiera się również Rady Dzielnic. Karty do głosowania będą zawierały pouczenie o sposobie oddania ważnego głosu oraz specjalne oznaczenia umożliwiające skorzystanie niewidomym i niedowidzącym z nakładek brajlowskich. Karol Darmoros, Polskie Radio. Marsz Solidarności z ofiarami współczesnego niewolnictwa odbył się w Warszawie. Walk for Freedom zorganizowano w Polsce 4 raz. Jak mówi jedna z organizatorek, Karolina Dudzic, rocznie na świecie w ręce handlarzy ludźmi wpada około 40 milionów osób. Idziemy po to, żeby podnieść świadomość ludzi o tym problemie i po to, żeby mówić ludziom, że są organizacje, które działają przeciwko, które zbierają środki, w których można się zaangażować, żeby coś zrobić dla tych ofiar. A ofiarami są najczęściej emigranci korzystający z ofert niesprawdzonych pośredników. Rząd Niemiec potępił zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego w konsulacie w Arabii Saudyjskiej w Stambule i zażądał od władz w Rihadzie wyjaśnień. Oczekujemy transparentności, jeśli chodzi o okoliczności i kulisy śmierci dziennikarza, napisali we wspólnym oświadczeniu kanclerz Angela Merkel i szef dyplomacji Heiko Maas. Winni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności, podkreślono w komunikacie, wskazując, że przedstawione dotąd informacje o tym, co się właściwie wydarzyło, są niewystarczające. Ponad 2 tygodnie od zaginięcia dziennikarza władze Arabii Saudyjskiej przyznały, że został on zabity w konsulacie w Stambule. Oficjalna agencja prasowa poinformowała, że dziennikarz zginął podczas kłótni i bójki na pięści, do jakiej doszło w placówce. Kilkaset osób pożegnało w Warszawie i Białymstoku naszego radiowego kolegę Bogdana Sawickiego. Byli najbliżsi, słuchacze i przyjaciele z radia. Pamiętam nasz pierwszy dzień w pracy, bo to był i dla mnie, i dla Bogdana pierwszy dzień pracy w biurze reklamy. Beata Poznańska. Miała na sobie dżinsy i taką koszulę z krótkim rękawkiem w kolorową kratkę. I te lata pierwsze pracy w radiu były tak intensywne, że bardzo ugruntowały tę naszą przyjaźń. Boguś przyszedł właściwie jako taka ciekawostka na pogaduchy. Alicja Lazar. I Baśka Ciruk powiada, ty masz świetny głos. Zaprosiła na nocny program i tak Boguś z nami pozostał. Boguś nigdy nie zapominał o starszych paniach, emerytkach i wdowach. Barbara Ciruk. I był przez nasze księgowe, wszystkie panie kadrowe. Był uwielbiany, bo zawsze nie zapomniał, żeby z nimi zatańczyć. Coś takiego w sobie miał, radosnego, taki uśmiech do całego świata. Był ciepłą osobą, którą wszyscy kochali. Marzena Bielecka. I których życie swoją przyjaźnią i radością okraszał. To nie pora, żeby uczniowie odchodzili przed nauczycielami. Bogdan Sawicki spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu Świętego Rocha w Białymstoku. Od kilku miesięcy walczył z nowotworem. Miał 51 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przyznam, że początkowo myślałem, że coś mi się zepsuło. Słyszałem właśnie, że to może wzbudzać takie reakcje. Ale tylko przez chwilę, dlatego że w tej chwili jest to no, na te kilka posłuchań jeden z moich trzech faworytów na tej płycie. Czy to jest trochę tak, że ty jako pierwszy artysta w historii zdecydowałeś się wydać na płycie tak zwane śpiewanie po norwesku? Chyba nie do końca aż tak, ponieważ tekst do tego utworu powstał i... Jest, można go przeczytać. Tak, można go przeczytać w książeczce, w płycie i po prostu to wynikało z jakichś takich bardzo prozaicznych przyczyn. To był ostatni utwór, który zrobiliśmy i zrobiliśmy go tak naprawdę, żeby spełnić jakieś takie swoje ambicje, żeby płyta miała 10 utworów. Nie mieliśmy już tak jakby bardzo dużo czasu i siedliśmy i mówimy, dobra, no to zróbmy po prostu coś wolnego, takiego w sensie nieograniczonego, pobawmy się. I zrobiliśmy właśnie to. I ja napisałem ten tekst i nawet byłem z niego zadowolony. Wydaje mi się, że ładnie się łączy z trofeami, dlatego też na płycie ostatecznie gdzieś tam powtarza się to intro po trofeach. I ale jak to śpiewałem, to nie było takie dobre po prostu, więc pomyślałem, że powygłupiam się i utrudnię odczytanie albo wręcz uniemożliwię zrozumienie tego tekstu. I wyszło coś takiego, ale powiem szczerze, że bardzo ciekawie i bardzo trudnym zadaniem jest odtworzenie tego na żywo. Pewnie tak. Moje wrażenie wcale nie było takie, że jest to wygłup, tylko że dajesz podsłuchać to, jak mogą powstawać utwory, kiedy wokal jest jeszcze taki trochę próbny. I bardzo fajnie, że daliście to na początku, bo to jakby jest wprowadzenie do płyty. Jeszcze niby jej nie ma, a już trochę jest, prawda? To tak. Powiedz, jak kalendarzowo wyglądają te utwory? Jak świeże są? Czy to jest trochę rzeczy, które kiedyś napisałeś? Czy wszystko jest świeże? Czy... Wszystko jest świeże. Na początku współpracy z Bartkiem ustaliliśmy, albo bardziej Bartek przedstawił taką wizję, którą szybko musiałem zaakceptować, że nie będziemy korzystać z istniejących utworów, z takich, które faktycznie gdzieś tam miałem w szufladzie, mimo że moim zdaniem z cztery posiadałem takie dobre. Możemy poznać argumenty Bartka, Dziedzica? Tak, oczywiście. Znaczy, z tego co pamiętam, mam nadzieję, że on to podtrzymuje po tym czasie, powiedział po prostu, że on nigdy nie będzie w stanie się emocjonalnie w takim stopniu zaangażować w pełnym po prostu stopniu do utworów, które już istnieją i on musi organicznie współtworzyć utwory z artystą, żeby faktycznie czuć się autorem tego, współautorem i żeby mieć po prostu z tego satysfakcję artystyczną. A jako, że ja uwielbiam nowe dźwięki, nowe doznania i tak naprawdę mieszaninę, która wynika z połączenia różnych artystów, to bardzo szybko powiedziałem, okej, no dobra, nie korzystamy z gotowych utworów. Jeżeli mielibyśmy jakiś czasowy problem, no to może wtedy po nie sięgniemy, ale od razu było wiadomo, że nie będziemy po to sięgać. Wiadomo było, że zrobimy tyle, ile musimy zrobić. A teraz po nagraniu płyty, czy ty czujesz, że utwory na przykład te szufladowe, które gdzieś tam leżą, one mogą w którymś momencie się troszkę zdezaktualizować, jeżeli chodzi o to, gdzie jesteś? Wydaje mi się, że nie. Akurat te, o których myślę, a tak naprawdę kłamałem, nie chodziło mi o 4, tylko o 2, dotykają tematów, które na zawsze będą ze mną i od zawsze w sumie ze mną są. Więc na pewno się nie przeterminują. Ta płyta chyba przez to, o czym powiedziałeś, przez tą decyzję podjętą wspólnie lub pod wpływem Bartka, jest rzeczywiście... Nie lubię takiego słowa spójna, bo to takie naukowe słowo, ale ta płyta się jakby czyta jak dobra książka. Toczy się wartko. Tak bym to powiedział i to słychać, choć nie miałem tej wiedzy przed rozmową z tobą i właśnie się zastanawiałem, jak to gdzieś wyszło. A powiedz jeszcze coś o zakomponowaniu całej płyty, o układzie, bo on się wydaje teraz, jak się słucha płyty, dość oczywisty, ale czy to tak naprawdę dochodziliście do tej kolejności jakoś? Bartek powiedział, że bym po prostu to ułożył tak, jak czuję, że powinno to być i on wyjeżdża i jak wróci, to posłucha i szczerze mówiąc, zdjął jakiś taki ciężar z siebie. A dla mnie to pierwszy raz chyba tak samodzielnie to zrobiłem i... Nakłóciłeś się sam sobą, czy...? Nie, właśnie to było raczej takie proste. Wiadomo, bo jaki jest początek i koniec od dłuższego czasu, bo wiedziałem, że Matylda będzie kończyła płytę, a Cantate Tutti ją odtworzy. I tak naprawdę uzupełniałem po prostu jak puzzle. No, to było dość... proste. Wiedziałem, do jakich emocji chcę doprowadzić, w jakim momencie i że przed końcem chciałbym odrobinę zwolnić i powiedzieć coś bardziej intymnego i ostatecznie... Dziewiątka. Ach. Dziewiątka rządzi. Ale my jesteśmy na początku płyty, nowej płyty Dawida Podsiadło. Słuchamy utworu numer 2. Przy nim będziesz wiedząc. A gdy wypuszczę cię z rąk, to przy nim będziesz wiedząc. A gdy wypuszczę cię z rąk, to przy nim będziesz wiedząc. Trochę mnie zezłościłeś tym kioskiem, bo ja jako dziecko miałem jedno marzenie, żeby sprzedawać kiedyś w kiosku. No to na pewno możemy to powtórzyć, zorganizować tak? Jakiś taki wyjątkowy dzień. Ale moją motywacją było coś zupełnie innego, bo moją motywacją było to, żeby gazety mieć dostępne za darmo. Wow, no tak, faktycznie to duży komfort. No i widzisz, i teraz ty mnie uprzedziłeś, ten kiosk był taki oldschoolowy dosyć chyba, nie? Taki jak dawniej. No... Całkiem, bardzo autentycznie wyglądał. Wydaje mi się, że to był prawdziwy kiosk. Po prostu. A zdjęcie na okładkę zrobiłeś u fryzjera? Nie. Nie, to co pan Jacek elegancko tutaj zrobił, a chociaż byłem po wizycie u fryzjera. Świeżo, tak wygląda to. Tak, świeżutko. Świeżutko, tak. Posłuchaj, będziesz na pewno pytany przez wszystkich o to, na ile teksty na płycie są autobiograficzne. No to odpowiedz, na ile są. No tak na 80%. Wydaje mi się, że bezpiecznie jest powiedzieć, że na 80%, bo te 20% pozostawiłbym na jakąś taką poetycką amplitudę, nie, spotęgowanie tego, co ten mój podmiot liryczny czuje, bo nie chodzi o opowiadanie jeden do jeden, tylko o jakąś uniwersalność, tak? Tak, tak. I właśnie w tych momentach to się różni, kiedy chciałem, żeby mimo wszystko to nie były tylko moje historie, tylko żeby każdy z odbiorców mógł siebie gdzieś tam odnaleźć i to tak bardzo jakoś może górnolotnie brzmi, ale faktycznie zależało mi na tym, żeby to nie był mój pamiętnik tylko i wyłącznie, znaczy wyłącznie mój pamiętnik, ale także coś po prostu, co przyda się w codzienności innym ludziom. Ale na przykładzie samych trofeów właśnie padają tam takie zdania jak to, że wyjadę stąd, a nigdy tak jakby prywatnie nie miałem takiej ochoty na to. Nie mam ochoty uciekać w takiej perspektywie, że na zawsze stąd wyjeżdżam, bo życie tutaj jest za bardzo, nie wiem, przytłaczające czy cokolwiek. Ale wydawało mi się, że ten bohater, którego tworzyłem w dużej mierze bazując na tym, co sam czuję czasami, będzie potrzebował takiego zdania, że on by chciał wyjechać stąd i mimo, że akurat w tym krótkim momencie się różnimy. A jeżeli już o tekstach i bohaterach mówimy, to w którym momencie wpadłeś na pomysł, żeby przez chwilę popisać jako Dawid Podsiadło sprzed lat dobrych kilku? No tak, to chyba o jeans chodzi, prawda? Mm-hmm. No właśnie, to był wspaniały moment. Ja bardzo byłem szczęśliwy, że mi się to gdzieś tam pojawiło. Sam utwór kojarzył mi się już w takiej wersji pierwszej, w jakichś tam demówkach. Wydawał mi się taki właśnie trochę dziecinny i nie wiem, czy dziecinny to jest dobre słowo, ale no jakoś mnie wzruszał i przypominał mi jakieś takie beztroskie lata. O, może bardziej beztroskie. A teraz są troskie? Tak, teraz są dużo bardziej troskie. I pomyślałem, że mam w sumie w sobie historię, która jest dla mnie ważna. Jest to historia faktycznie jakiejś takiej pierwszej relacji z dziewczyną, która była dla mnie bardzo ważna i dzięki dla niej tak naprawdę też napisałem pierwszy utwór w swoim życiu, więc wydawało mi się, że to są dla mnie ważne emocje, ważne rzeczy i dodatkowo bardzo ekscytująca dla mnie była wizja tego, żeby opisać to z jednej strony z takiego nastoletniego punktu widzenia zakochanego chłopca, który pierwszy raz dotyka ciała kobiety, a nie mądrali takiego, co użyje wszystko, prawda? Tak, ale jednocześnie właśnie spróbować w międzyczasie, w trakcie trwania utworu, przenieść go trochę dalej, o te kilka lat w przód i no właśnie tak jakby samemu ze sobą dojść do takiego porozumienia, że jasne, to było bardzo ważne i bolesne, ale również przyjemne. I że życie totalnie idzie dalej i wszystko jest w porządku i można być szczęśliwym. Czyli testujesz, jak dziś wygląda to wspomnienie. Tak. Tak. I wydaje mi się, że ta puenta, to są dwa momenty takiego podsumowania, ale chodzi mi bardziej o zakończenie drugiej zwrotki, czyli gdy się miniemy w czyichś drzwiach, ty masz już inny płaszcz, a ja nie jestem tutaj sam. Bardzo mi się wydawało, że to jest po prostu urocze i pasowało mi to do utworu. A mnie się dzisiaj dość kosmicznie skojarzyło z utworem, którym zaczęliśmy dzisiejszy program, z nowej płyty Pablo Pavo, bo to jest podobna historia, tylko jeszcze o kilkadziesiąt lat później. To niesamowicie ci ten tekst pokaże, bo dobrze, wygląda jakby był jakby dalszym ciągiem. No to najnowszy klip. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz po niej. Zawodzę jak miasto ma młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miasto ma młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba, największy kit, że wstałem, nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Zawodzę jak miastowa młodzież. Hej, no może coś powiesz. Czekaj, widzę prognozę, przewidują zgodę. Marudzę jak miastowa młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. To był najnowszy klip, a ja chyba nie pomyliłem się, sądząc, że powinienem ci pokazać ten tekst. Tak, no fenomenalne, straszne, strasznie wzruszające. Oczywiście o niebo lepszy od mojego, ale, ale przecież nie musimy porównywać. Nie wartościujmy niczego, chodzi mi bardziej o to, czy to skojarzenie było... No bardzo. Że to z tej samej rzeki, tylko gdzieś u ujścia chyba już bardziej. Tak, to mądrzejszy człowiek po prostu skomentował, ale podobny problem faktycznie. Twoja reakcja, jak zobaczyłeś ten tekst, była może inna od mojej, bo jesteśmy jednak kimś innym, ale ja mam wrażenie, że ty się nie tylko dość łatwo wzruszasz, ale się wcale z tym nie kryjesz specjalnie. To znaczy tego typu emocje nie uważasz, że powinieneś być jak na zdjęciu od fryzjera cały czas. No tak, faktycznie wzruszam się dość często i wydaje mi się, że kiedyś był to dla mnie taki... powód do wstydu i na pewno się zawstydzałem. Pamiętam jedną z pierwszych bardzo ważnych randek w kinie, podczas której obejrzeliśmy jakiś taki film. Wydaje mi się, że to był film, który nosił tytuł polski Wszyscy mają się dobrze. Tam był chyba De Niro. Generalnie bardzo taki miał być familijny film, bardzo smutny był. I nie mogłem wyjść z tej sali po prostu, bo jak się skończył, to przeżywałem strasznie byłem przejęty. I dziewczyna, z którą byłem, wspaniale się mną po prostu zaopiekowała i w jej wybaczeniu tej mojej reakcji na zawsze wyleczyła mój wstyd z tego powodu. Już się nie wstydzę wzruszać. Wydaje mi się, że to piękne, jeżeli ktoś się wzrusza w życiu. Wydaje mi się, że ty w ogóle się mało wstydzisz naturalnych rzeczy, które bardzo często współcześnie jednak są chowane pod jakąś tam maseczką. Możliwe, że faktycznie przez to, jak często mam kontakt z ludźmi i w jakich intymnych sytuacjach mnie widzą, bo za raczej taką intymną postrzegam scenę na przykład, to chyba się tak uodporniłem na to, żeby się wstydzić czegokolwiek i jestem skrępowany czasami, są sytuacje, w których obawiam się, że zachowam się niestosownie, niepoprawnie i są miejsca, które wzbudzają we mnie taki dystans i respekt, ale faktycznie staram się nie karać siebie za to, jaki jestem i jak reaguję na różnego rodzaju doznania. To teraz, ponieważ masz słuchawki, posłuchaj sobie Brązowego i Niebieskiego, czyli bohaterów Jeansu X lat później. Mają dzieci z kim innym, patrzą na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny, ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają i udają, ale tylko nawzajem. Gdy zamkną oczy na pół chwili, wszystko znowu się staje. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zmieniał czas. I wszystko znowu nagle jest. Brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus. Mieli parki, dziś mają płaszcze. Zamiast plecaków torebkę i teczkę. W nich dorosłe życia na twardy supeł. Skąd nagle w sercach takie dreszcze? Król przypadków dziś ma dobry dzień. Oboje przecież zwykle autem. Obrączki stukają o zimne poręcze. Gdy on wysiada, ona trzyma telefonu gardę. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zmieniał czas. I wszystko znowu nagle jest brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus. Nagle jest. Brązowe i niebieskie, oczy patrzą. 15 lat. Jakby autobus zmierzał czas i wszystko znowu nagle jest. Różowe i niebieskie oczy patrzą. Kiedy czytałeś ten tekst, to wybierałeś z niego takie może wyrazowe sformułowania, które ci się najbardziej w tym podobały. Takie kluczowe chyba momenty tego tekstu. Czy jak piszesz, to też często zaczyna się od jakiegoś takiego krótkiego, bardzo emocjonalnego albo bardzo opisowego sformułowania? W sumie nie przykładałem lupy do tego procesu tak uważnie, ale faktycznie w trakcie powstawania tych tekstów na moją płytę miałem takie wersy, które wiedziałem, niezależnie od tego, gdzie się znajdują i w którym momencie się pojawiały, że one na pewno to one, że na przykład też znowu w trofeach jest taki czterowers. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytane głośno Szyld. Jak to napisałem, to byłem pewien po prostu tak, to jest po prostu dobre, tak chciałbym, żeby zostało i tego na pewno nie zmienię. Fale też powstały po prostu przez to, że w refrenie zacząłem śpiewać to zdanie, że fal, nie ma fal, nie ma fal. I to powtarzanie ci się spodobało, tak? Tak, tak. Bo brzmiało jak szum morza trochę. Tak, tak już w domówce właśnie miałem jakieś takie zdanie chyba, które brzmiało run, you can't run, powtarzane w kółko i bazując nawet na tych samych sylabach odtworzyłem to po polsku właśnie formułując to zdanie, nie ma fal. No i później to było już proste, no bo wiedziałem dzięki temu... Czyli bywa, że jest takie jądro, od którego potem gdzieś to kiełkuje trochę. Tak, to faktycznie zazwyczaj tak wygląda, że muszę znaleźć jakieś takie jądro i od tego łodygi takie dobudowuję, takie dopływy do tej nurtu, do źródła. A z punktu, z perspektywy muzyka, którym ja nie jestem, dlatego ciekawi mnie twoja opinia. Najpierw przeczytałeś tekst, a potem powiedziałeś, muszę to usłyszeć, prawda? Jak oni to robią. To jest potem jednak zupełnie coś innego, prawda? Jeżeli to jest już zaśpiewane. Tak. Ja bardzo rzadko zaczynam od tekstu, bo dla mnie mimo wszystko, chociaż przy tej płycie to się trochę, wydaje mi się, zmienia, ale w sensie w moim postrzeganiu, ale faktycznie dla mnie chyba nadal mimo wszystko melodia i dźwięki mają dużo większe znaczenie i to one tak naprawdę opowiadają mi historie, które ja potem mogę tak jakby... One nie mówią o tematach, ale one mówią o emocjach, które ja wiem po prostu jak dopasować. Czyli podsuwają trochę tekst? Tak, na pewno tak. To było gdzieś tam oczywiste do utworu. Trofea do utworu Lis powstawało kilka różnych wersji. Zresztą do wielu z tych utworów powstawały alternatywne tematy. I gdzieś tam nawet jak mi się wydawało, że ten temat będzie dobry, później pisałem tekst, który może nie obiektywnie, ale jak patrzyłem na niego, nie wydawał się zły. Ale jednak kiedy próbowałem go włożyć właśnie w utwór Lis albo w te trofea, to wiadomo było, że to nie jest to. To nie jest o tym piosenka i to nie będzie dobre. Więc wydaje mi się, że to jest jakaś taka intuicja i że tak naprawdę to jest coś, co my sobie, wydaje mi się, wymyślamy tworząc, że chociaż no ja w to wierzę i dzięki temu tam sobie jakoś radzę sprawnie chyba w komponowaniu i w pisaniu, bo mi to pomaga. No jeżeli oddaję decyzję o tym, co pasuje lub nie jakiejś sile wyższej wenie, załóżmy, że wenie, to jest mi łatwiej pracować. To może kiedyś, jak będzie taki tekst, który nijak nie będzie pasował do żadnej muzyki, to go po prostu przeczytasz na płycie. Być może. Zresztą napisałem kilka takich tekstów, które Bartek szybko skomentował po prostu. Dawid, słuchaj, to jest piękny wiersz, ale to nie jest piosenka. Melodeklamacja. A brązowego i niebieskiego może kiedyś zaśpiewasz ty? Myślałem, że to będzie inny utwór, jak przeczytałem tekst. Myślałem, że będzie bardziej brązowo i niebiesko. A było bardziej brązowo niż niebiesko. Ta płyta jest muzycznie, mówię o Pablo Pavo, o Marginalu, ta płyta jest muzycznie troszkę zmyłką, tak jak zresztą pierwszy Karwowski i tak dalej. Tam muzyka wydaje się być mocno nieoczywista po przeczytaniu tekstów. No to trofea. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. No i mamy wspomniany przez ciebie wcześniej motyw przewodni. Tak. Pozwoliłem sobie zmienić kolejność, bo chciałbym zagrać w twojej obecności jeszcze nie Kami i Matyldę, a dobrze nam się rozmawia jak zwykle, w związku z czym ucieka nam mocno czas. Wydaje się mi, chyba to prawie już potwierdziłeś, ale jeszcze raz, że nie Kami to jest jeden z kluczowych momentów tej płyty. Tak, na pewno wydaje mi się, że faktycznie Lis i Dziewiąteczka, bo to Dziewiąteczka jest, tak? Tak. Tak. Są najbardziej, a to też słychać przez aranżację i decyzje, jakie podjęliśmy, żeby ten melodia i tekst wybrzmiały jak najlepiej, właśnie, że to są gdzieś tam najbliższe takie przeżycia. No i szczerze mówiąc, że o tym mówisz, bo to nie jest tak oczywiste, jak się słucha płyty, prawda? Bo to wy macie gdzieś tam w środku w głowach. No tak, może tak, może tak. Ale faktycznie wręcz niestety wydaje mi się, co może nie być w tej sytuacji wyjątkowo stosowne, ale są to tak trudne i mocne emocje, które łączą mnie z tymi utworami, że na razie obawiam się mówić o nich trochę i szczerze mówiąc za tydzień startujemy z trasą i na koncertach też w dość wyjątkowy sposób potraktujemy ten utwór i... Odpowiedziałeś w ten sposób na moje pytanie, że to jest kluczowy utwór na płycie. Okay. Odpowiedź brzmi tak. Tak, okej. Okay. Może posłuchajmy. Wcisnę się w bezpieczny kąt, w dziurawą ścianę wbiję wzrok. Do sieci wrzucę płaczliwy post, bo lubisz go. Ty tylko popatrzysz, a ja poczuję się gorzej na samą myśl. Zaczynam zamykanie bram, nie patrzę w tył. Wcisnę się, choć chyba mam dość. Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew. Nie chcę myśleć o tobie wciąż, do domu chcę. Słyszałem, że dobrze go znam i czuję się gorzej na samą myśl, że ktoś całkiem inny niż ja, a ja to nikt. To nigdy nie powtórzy się, nie będę ciebie szukał w niej. Nie blokuj, kiedy chciałbym przejść, nie będzie dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się, więc warto tracić czas na sen. I proszę tylko nie budź mnie, niech będzie tak jak jest. Próbuję zepsuć w głowie te dni, dyskretny postój w cieniu drzew. Bardzo boli, gdy słyszę, jak on ci burzy krew. Widziałem na stronie wśród par najlepszy uśmiech i jego kły. Nagle telefon mi padł i patrzę w tył. To nigdy nie powtórzy się, nie będę ciebie chciałbym przejść, nie będzie dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się, więc warto tracić czas na sen. I proszę tylko nie budź mnie, niech będzie tak jak jest. To nigdy nie powtórzy się, nie umiem ciebie znaleźć w niej. Nie blokuj, kiedy chciałbym przejść, dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się, więc może znajdę czas na sen. I proszę tylko wypuść mnie, nie będzie tak jak jest. Komentował Dawid Podsiadło. Jaki jest twój sposób na to, żeby zmierzyć się z, być może nie problemem, może tego problemu nie ma, śpiewania tak ważnych utworów jak ten na trasie koncertowej x razy, z koncertu na koncert? Zobaczymy. Nie, no tak naprawdę... Bo można po prostu usunąć je z setlisty, ale ty chcesz temu stawić czoło, prawda? Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że to bardzo ważne, żeby zmierzyć się z tymi emocjami na scenie i wydaje mi się też, że W jakimś sensie od zawsze sceny do tego używałem. Od zawsze, od tych 6 lat. Ale też od zawsze. Chwilę wcześniej, no tak. To jest od zawsze. Od zawsze scena była dla mnie takim momentem i ludzie, z którymi nawiązywałem połączenie właśnie koncertowe, właśnie pojedynkiem samego siebie z tymi emocjami. I ja tak jakby tworząc te utwory i spisując te rzeczy, o których chcę opowiedzieć, parkuję sobie trochę te emocje i uwalniam się od nich, od takiego torturowania się nimi na co dzień. I mam świadomość właśnie, że nigdy ich nie zostawię w spokoju, bo one zawsze będą w tych utworach i za każdym razem, kiedy będę mógł wykonywać je na żywo w towarzystwie ludzi, którzy będą tego słuchać, to będę się tam zawsze przenosił i chcę tego. I to nie wynika z jakiegoś takiego masochizmu, bo nie lubię bólu, ale jest w tym jakaś taka przyjemna nieśmiertelność tego, co przeżyłem. I to też z czasem moje życie się zmienia i podejmuję różne decyzje. A to są takie piękne zapisy tych rzeczy, które miały na mnie duży wpływ i mocno zmieniały po prostu to, jak moja codzienność wygląda. Więc nie mogę się doczekać, że będę śpiewał te utwory na koncercie. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale trochę ci zazdroszczę, że masz taki sposób. To teraz szybciutko jeszcze o Matyldzie, o której powiedziałeś, że od razu widzieli, że kończy płytę. Tak, to było oczywiste. To od początku dla mnie był taki utwór bardzo baśniowy i starałem się gdzieś tam pozwolić sobie na taką swobodę i opowiadać o jakiejś takiej wymyślonej historii, ale ostatecznie nie zdało to egzaminu. Bartek mocno mnie męczył, żebym opowiadał o prawdziwych rzeczach i od losu dostaliśmy tak naprawdę prezent. Ja po wielogodzinnej sesji pisania tego tekstu wyszedłem z domu, znalazłem w moim samochodzie ślad obcego człowieka, który skomentował właśnie nie wiem co, nie wiem jaki był jego problem, ale zwrotka tego utworu zaczyna się od tego właśnie, co on zrobił. I no i zanim dojechałem do studia na Powiśle z Ochoty, to miałem już pół piosenki, a potem już było łatwo. Chyba los jest łaskawy. Tak, bardzo łaskawy jest. O swojej świeżej, nowej płycie opowiadał Dawid Podsiadło. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Odetnę prąd, wyłączę go, zabiorę.